ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندعو زانغو baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma au sala na salama Mtume wetu Muhammad, pia kuwatokea ridha masahaba watukufu pamoja na rehma za Allah kuwashukia wema waliokutangulia, tunaendelea na kitabu chetu cha Manhaju Salikin, na katika darsa iliyopita tulikuwa na kitabu sala au bidaya kitabu sala. Tulianzia katika kitabu sala na tukaisoma hadithi inayozungumzia juu ya wakati wa sala, na tulitaja wakati wa sala ya dhuhuri kwamba ni pale inapochomoza jua hadi kufikia kivuli cha kila mtu kuwa kama urefu wake, muda wa kuwa haijahudhuria sala ya asri. Tukasema na wakati wa asri ni muda wa kwamba jua halijapiga rangi ya njano, ishara ya kutaka kuzama, au rangi ya njano ambayo ni baina ya kabla ya kuzama jua na baada ya kuswali sala ya asr. Wa waktu salati al-maghrib, tukaiona pia wakati wa sala ya maghrib ni muda wa kwamba hayajazama mawingu mekundu ambayo kawaida kufuatana na jua. Na wakati wa sala ya isha tukaona kwamba ni ila nisfi al-layli, na wakati wa sala ya subhi ni pale inapochomoza al-fajri na kuishibizia kwenye kuchomoza kwa jua, ambayo hadithi hiyo iko katika sahihi Muslim. Kwa hiyo tunapoanzia leo ni kauli inasema, wayudraku waktu salati biidraki rak'a, na utadirikiwa, maanake utauwahi wakati wa sala kwa kuifata rak'a ya sala ile. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من يدرك ركعة هي صلاة بس فقد أدرك الصلاة، هو أن يدرك صلاة. مثلا ومن هي مسكين وكفوتا muda uliobaki kumalizika kwa sala, yani tunakusudia kumalizika kwa wakati ni muda wa kusali rakaa moja tu, ukawahi kuipata rakaa moja kabla ya kutoka kwa wakati wa sala ile, basi hapo unaambiwa kwamba umeudiriki wakati, umeidiriki sala. Man adraka rak'atan min as-salah, mwenye kuidiriki rakaa katika sala basi faqad adraka as-salah, huyo ameidiriki sala. Kwa maana adraka waqta as-salati, ameudiriki wakati wa ile sala. حديث متفق عليه. ولا يحل تأخيرها ولا في حلال كويتلوشة أي حلالك كويتلوشة صالة أو تأخير بعضها أو كويتلوشة بعض يا صالة عن وقتها وكويتلوشة كويفوشة وقت وقت. لا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها في حلال ويجلوش صلاة الإمام أو بعض الصلاة وكيجلوش نوقتي واحد لعذر أو غيره إيوه لك عذر أو كتن جنيش وانا فسنا عذر إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها استقوى لتحلاليك إلا كما سيكلوش الصلاة إلي ليجمعها إلي أي كسان صلاة إلي مع غيرها فمجن صلاة يجيلي حق تفا فإنه يجوز لعذر بس حقيقة حليبه هلو لتفا تجوز لعذر وأثر معلوم أذر ونيوه من سفر إيوه وسفر أو مطر أو ومفوة أو مرض أو ومرض أو نحوها أو فنو وهاية ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غير عذر أو غيره في حلال كتلوش صالة كتلوش باقي صالة وكيش أو كيفوش نوقتي واكي إيوه كعذر أو فسكن عذر. طيب توجي كعذر عذر ذلك أنه تكون حوث سدتيوة فما هو نعذر وكتلوش صالة لا أبدأ فنجل توقف شغلش وأنا كريك فلان ذي من زونجا kiasi ambacho hakuna namna ya yeye pengine kusali kwa mtazamo wake huo bado haujakuwa udhuru. Mathalan umekosa maji, huo si udhuru wa kuchelewesha sala. Au pengine kama ambavyo yani Sheikh Saleh Al-Fauzani rahimahullah alivyoeleza katika kitabu chake Mulakhas Fiqhi kwamba umelazwa hospitali mathalan na nguo ulizovaa pengine zimechafuka au huna uwezo wa kusimama kwenda chooni kupiga haja na kutia udhu mpaka ukaweza kuja kusali au nidhuru kama hizi bado hazijakuwa ni nidhuru za kukufanya kuchelewesha sala. Unaweza kujiuliza hapa kwa nini nisichelewesha sala katika mazingira kama hayo na niko katika hali ngumu kama hiyo. Kama hakuna jinsi ya kufanya, basi swali ala ayyat hali kunt, swali katika hali yoyote utakayokuwa nayo, lakini usipite wakati hali ya kuwa hujasali. Kwa hiyo na hapa Sheikh Fauzani rahimahullah alieleza juu ya makosa wanayofanya watu kwa kujidhani kwamba wako na nidhuru zinazokubalika, kumbe si nidhuru zinazokubalika. Mfano kama huu kwamba labda kwa hospitali amelazwa, ana hali ambayo pengine haimwezeshi yeye kwenda kutia udhu na kufanya vitu vingine vya kumfanya asimamishe sala, lakini bado kutokana na ujahili wa kutokujua sheria mtu anajiwekea kama mubarrid kisingizio cha kupata kufanya asali. Lakini sheria inakutaka ufanye juhudi utakayoweza, lakini kutekeleza sala. kama huwezi kusali kusimama, sali kwa kukaa kitako. Kama huwezi kusali kukaa kitako, basi sali kwa kulala. Kama huwezi kuashiria kwa kichwa, basi hata kuashiria kwa jicho, muda wa kwamba fahamu zipo, basi usali kwa hali yoyote itawezekana. Kama hakuna jinsi ya kuweza kuzibadilisha nguo zilizokuwepo ndani ya mwili wako, basi utaruhusiwa kusali katika mazingira kama haya. Hii katika dharura. Upo uwezekano wa kubadilisha badilishi uvae zilizokuwa safi ambazo zenye tahara. Hakuna uwezekano, lakini utapaswa kusali kwa kadri ambavyo Allah amekuwafikisha. La yukallifu Allahu nafsan idha wasaha. Almuhimu, kwa hiyo huu si udhu wa kukufanya kuchelewesha sala. Ama udhuru unakubalika wa kuchelewesha sala, idha akharaha liyajma'aha, atakapoichelewesha kwa ajili ya kuikusanya maa ghairiha, pamoja na sala nyingine. Faqad thabata fi sahihi Muslim, hiyo ni ziada. Faqad thabata fi sahihi Muslim an Anas radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi iko katika sahihi Muslim, hadithi nambari 174, namba ya hadithi 174. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yajma'a bayna as-salatayn fi as-safari akhara adh-dhuhra hatta yadkhula أول العصر فيجمع بينهما. إما سبيتي كتبك كتبك مسلم كتبك وأنس يعني كتبك مسلم حديث يسمي أنا أنس رضي الله عنه أسمى ألقوا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين أنا قتاك وقصاني كتب الصلاة بي في السفر أكيوه مسفريني basi akhara dhuhra, alikuwa akichelewesha dhuhri hatta yadkhula awwal waqti, yadkhula awwal waqti al-asr, mpaka uingie mwanzo wa wakati wa al-asr. Au hatta yadkhula yaingie awwal al-asr, mwanzo wa wakati wa al-asr, fayajma'a bainahuma, akakusanya kati ya swala mbili, al-asr na dhuhri, ambapo hapa kuna jam'u na kuna qasru. Jam'u ni kukusanya kati ya sala mbili, na qasru ni kupunguza sala za rakaa nne. Jam'u ambayo ni kukusanya kati ya sala mbili, anaruhusika msafiri na mkazi ambaye si msafiri. Msafiri anaruhusika kufanya jamu, na mkazi wa mji anaruhusika kwa dharura. Mfano, dharura ya ugonjwa, au mfano wa dharura ya mvua au pepo mwingi ambao ni hatari kwake kutoka kwenda msikitini, pengine labda kutokuwa na miti itakayoanguka au vitu kama hivyo. Pepo mwingi pia ni moja katika nizuri za kufanya, kama ambavyo ilivyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba, sallu fi rihalikum, salini majumbani mwenu, na itakapobidi kusali kutokana na hatari kama hiyo, unaruhusika kusali kwa kukusanya. Sasa hii jamu ya mkazi ambaye si msafiri huwa ni jamu bila kasri, ni jamu ya kukusanya tu swala za rakaa nne, dhuhri na al-asri, kuzikusanya kwa wakati mmoja, ima wa dhuhri au wakati wa al-asri, na swala ya rakaa tatu ambayo ni maghribi kuikusanya na swala ya isha kwa wakati mmoja katika nyakati mbili hizo. Lakini kwenye kusali unaziswali kamili bila kasa, bila kupunguza. Huyo ni mkari. Ama msafiri, yeye anaruhusika kufanya jamu, kukuzikusanya sala mbili, na sala zinazokusanywa ni sala ya dhuhri na al-asri na maghribi na isha. Dhuhri na al-asri kwa msafiri anaruhusika kuzikusanya pamoja na kuziswali rakaa mbili mbili badala ya nne. Huku kusali mbili ndio inaitwa kasra, kupunguza. Na kuzikusanya dhuhri na al-asri inaitwa jam'u. Kwa hiyo kwa msafiri anaruhusika kufanya jam'u na anaruhusika kufanya kasra. Na sala zinazofanyiwa kasra zinazopunguzwa ni sala ya dhuhri na al-asri na sala ya isha. Ama sala ya maghrib haipunguzwi. Sala ya maghrib haipunguzwi, itasaliwa rakaa tatu kama ilivyo. Sala ya dhuhri na al-asri ndio ambayo inaruhusika kupunguzwa kutoka nne kusaliwa mbili. Na maana ni isha pia inaruhusika kupunguzwa kusaliwa rakaa mbili badala ya nne. Na kuna hadithi Mtume SAW amethibitisha kwamba Allah anapenda antuta rukhasuhu, kuletwa zile ruksa alizozitoa, kama tuta azaimuhu, kama yanavyoletwa au inavyotekelezwa zile faraidhi zake. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa msafiri alilopewa ruksa, na ni katika tafsiri ya Uislamu. Almuhimu anaposema kwamba si halali kuchelewesha sala illa idha akharaha liyajma'aha ma'a ghayriha, isipokuwa atakapoikusanya kwa ajili ya kuitoa, yani atakapoichelewesha kwa ajili ya kuikusanya pamoja na sala nyingine. Ikawa kama tulivyoona katika hadithi ya Sahih Muslim, Mtume SAW alikuwa anapokusudia kuzikusanya kati ya sala mbili, mathalan dhuhri na al-asri, basi huichelewesha dhuhri hata yadkhula awwala al-asri, mpaka aingie mwanzo wa sala al-asri. Fayajma'a bainahuma, akazikusanya kati ya sala mbili hizo. Tayyib, na hapa kuna kuwa na adhana moja, kwa mathalan itakuwa na sala jamaa na ikama mbili, adhana moja na ikama mbili, kama itakuwa ni sala ya jamaa. La kama ni yeye mwenyewe, yani mtu anasali peke yake, hakuna ulazima wa viwili hivyo. Tayyib, fainahu yajuzu liudhri, ama kukusanya sala akachelewesha swala moja kwa sababu ya kukusanya kusali kwa wakati mwingine wa sala nyingine mwanzoni mwa wakati wa sala nyingine, basi hili yajuz liudhri, hili linafaa, lakini kwa udhuru. Udhuru wenyewe ni safari au matari au maradhi au nahwiha au nahwiha. Hapa kuna baadhi ya maulama ambao wameeleza kwamba nahwiha inaweza ikatokea baadhi ya siku, isiwe kawaida, isiwe kawaida. Hakuna mvua, hakuna ugonjwa, lakini ukasali kwa jamu, kufanya jamu. Na imethibiti hadithi ambayo imesema kwamba Mtume SAW alisali, alifanya jamu min ghairi safarin wala marad, pasi inakuwa ni msafiri wala hakuwa mgonjwa. Hiyo ndiyo stidlali ambayo wanaitegemea waliojuzisha kusali katika hali kama hiyo, lakini isiwe ni kawaida. Kwa sababu gani? Mlango huu umetolewa kwa dharura. Kwa hiyo adharura tu tukadaru biqadriha, dharura kadiriwa kwa kiasi chake, sio kwamba basi ujipangie tu kuweka mlango wa dharura, bali maulama kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ameweka kitabu chake maalum cha mlango wa kuzuia njia ya watu kujitafutia dharura, tatabu ad-dharurat, yani kufuatilia mambo ya zile ruhusa, tatabu ar-rukhas, ar-rukhas sio ad-dharurat. tatabu'a ruqsa, kufatilia ruqsa, kwamba kazi yako ni kutafuta tu kuna ruhusa gani nifanye ruhusa gani, yani kutaka wepesi. Maana haya ni mambo ambayo yamehadharisha maulama rahimahumullah. Tayyib, wal afdalu na lilikuwa bora taqdimu salati fi awwal waqtiha, ni kuitanguliza sala kwa kuiswali mwanzo kabisa wa wakati wake, illa al-isha, isipokuwa sala ya isha, idha lam yashuk, pale ambapo haitokuwa uzito. Wal afdal, na ilikuwa bora taqdimu as-salati, kuitanguliza sala fi awwal waqtiha, katika mwanzo kabisa wa wakati wake, yani kuiswali mwanzoni mwa wakati. Tumeona Jibril alayhi salatu wassalam alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumsalisha, alimsalisha idha zalat ash-shams, yani baada zawali ash-shams, baada ya kutenguka kwa jua, kisha akaja tena akamsalisha baada an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu, kisha akamwambia as-salatu baina hadhain al-waqtayn, sala ni kati mbili hizi. Maanake kama ni dhuhuri, wakati wake ndio huu, pamoja na kwamba imekuja kama hivyo, lakini huo kuchelewesha, kuchelewesha iwe ni pale ambapo hakuna jinsi, lakini aula ni kuswali mwanzoni mwa wakati. Na kuna riwaya ambazo zimekuja kuelezea juu ya umuhimu wa kusali mwanzoni mwa wakati. Hapa amefua katika swala ambazo au ya kuchelewesha ni swala ya isha, idha lam yashuka, pale ambapo haitokuwa ni uzito, kwa maana hapa inatakiwa muraatu al-ma'mumin, kuchunga wale ma'muma, sio kwamba imeruhusika kuchelewesha basi wewe ukaamua tu kuwachelewesha watu, kumbe pengine itakuwa ni tadhyiq, hasa kama itakuwa mazingira ya watu ambao wanasali nao ni mazingira tofauti. Wapo wenye uwezo wa kustahimili, wapo ambao hawana uwezo wa kustahimili. Almuhimu tufahamu kwamba kusali kwa wakati, mwanzo wakati, ni jambo bora, isipokuwa kuna sala maalum kama hii sala ya isha, ambapo imekuja hadithi iliyosimuliwa na Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuakhiru al-isha al-akhirata, alikuwa akichelewesha isha ya mwisho, maghrib na isha huitwa ishaan, ishaan maghrib na isha. Kwa hiyo akisema akichelewesha isha ya mwisho, maana yake ni isha hii ambayo inaingia katika waktu al-isha, yani ma baada al-maghrib, swala ambayo iko baada ya swala ya maghrib. Kwa hiyo alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akichelewesha al-isha al-akhirata, akichelewesha isha ya mwisho. Hadithi iko katika Sahih Muslim, hadithi nambari 643, 643. Imekuja hadithi pia ambayo iko katika Sahih al-Bukhari, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hadithi inasimuliwa na mama Aisha kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ahsama al-isha, manake ali isali al-isha katika wakati wa asama. Wakati wa asama ni thuluth ya kwanza ya usiku, thuluth ya kwanza ya usiku. Umar radiyallahu anhu akamwita Mtume صلى الله عليه وسلم akamfuata nyumbani, maana yake Mtume صلى الله عليه وسلم bila shaka ni baza Mtume kwa jirani na msikiti, akamwambia nama al-afsal wa nisa'u, wameshalala watoto na kina mama, kuonyesha kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa amechelewesha sala ya Isha. Na ilikuja riwaya kusema hadha waqtuha laula nisa'u wal afsal, huu ndo wakati wake lau kama si wanawake na watoto. Bali imekuja riwaya nyingine inasema laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli wudhu'i wa la akhartu al-isha, lau kama sikuogopa yani kuwapa taabu umma wangu, basi ningeliwaamrisha kupiga mswaki katika kila wanapotaka kutia udhu na ningelichelewesha sala ya Isha. Hapa indalla ala shay, inajulisha kwamba imamu au kiongozi wa msikiti, tuseme imamu kwa ujumla, atapaswa achunge hali za musallini. Kama swala la kuchelewesha swala ya Isha litakuwa ni nzito kwa maamuma, basi hapaswi kuichelewesha, lakini kama itakuwa ni jambo la kawaida, basi aula kwa wakati wa Isha kuchelewesha. Imekuja riwaya ambayo ni sahihi inasema yani bora katika mambo bora ni as-salatu ala waqtiha. Hii iko katika Sahih Bukhari, kusali kwa wakati wake. Lakini katika Sunan imekuja as-salatu fi awwal waqtiha, yani kusali mwanzoni kabisa kwa wakati, isipokuwa sala hizi ambazo zimeguliwa, sala ya Isha hadi wakati wa asama ambao ni thuluthi layli al-awwal, thuluthi ya mwanzo ya usiku. Bila shaka thuluthi ni kupiga kitu sehemu ngapi? Tatu. Kwa maana hiyo kugawa nyakati sehemu tatu baada ya kuzama jua itakuwa ni saa ngapi? Saa nne. Kwa hiyo hiyo ndio tutaita ndio thuluthi ya kwanza au ndio waktu al-asr. Hivi alikuwa anapenda Mtume صلى الله عليه وسلم, lau kama sikuwa ni taabu umma wake. Kwa hiyo ni sunna mara moja moja kuchelewesha swala ya Isha. Tayyib. Wa illa dhuhra, na isipokuwa swala ya dhuhri, fi shiddati al-harri, lakini katika wakati wa shiddati al-harri, pale joto linapokuwa kali sana. Na hii imekuja hadithi pia katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema idha shadda alharu fa abridu ani sala fa inna shiddat alharri min fayhi jahannama. Hadith muttafaqun alayh. Na anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakati joto linapozidi, idha shadda alharu fa abridu, basi kiburudisheni sala, kwa maana subirini kupoa kidogo, yani lile joto lipungue kidogo. Kwa nini? Fa inna shiddat alharri min fayhi jahannama, kwani hakika joto kali au ukali wa joto unatokana na vuke la jahannam. Hadithi ni muttafaqun alayh. Naomba nisome maksud ya hadithi hii. Wal maksud bil ibradi na kusudio la kuburudisha sala ay ta'khiru salati fi shiddati al-harb, kuchelewesha sala katika kipindi cha joto kali, ila waqti al-ibradi, hadi wakati wa baridi kidogo. Wahuwa waktu ladhi yatabayanu fihi intisaru shiddati lharri, na ni wakati ambao hubainika ndani ya wakati huo intisaru shiddati lharri, kuvunjika kwa ule ukali wa joto. Wa an yasira litulul au tilul fihi dhillun, na kuwa zile sehemu zenye miinuko ya ardhi kuwa sasa tayari imeshakuwa na vivuli, imeshakuwa ina vivuli, yani imeshakuwa na vivuli ya mshuna fihi, ambavyo watu wanaweza kupita wakawa wanapita chini ya vivuli vya sehemu zenye miinuko hii. Ndio maana ya ibrat. Anasema wa jumhurul ulama, na kundi kubwa la wanazuoni, ala anna hadha al-amra lilistibab, kwamba amri hii fa abridu salata ni ya istibab, ya kupendezesha, ya sunna, kwamba yote linapozidi basi burudisheni sala, chelewesheni sala ya dhuhuri. Hapa ni sala ya dhuhuri, ambapo wamesema kwamba watakdiru hadha alwakti ila an yakuna dhillu kulli shay'in mithlahu, yani makadirio ya wakti huu, yani kuchelewesha, ni mpaka kutakapokuwa kivuli cha kila mtu mfano wa kimo chake. Kwa hiyo hii ndio tunaita nini, ndio ibarat. Lakini ni katika ardhi ambazo zina joto kali kama hapa kwetu. Hapa tuna jawu ambayo wanaita mu'tadil, jawu mu'tadil, yani hali ya kati na kati, ya joto kali, joto limepanda haizidi 35, kuna wale tunafika 50, nafika 50 au zaidi. Kwa hiyo joto linakuwa kali sana kiasi ambacho inakuwa ile sala ni kama namna fulani hivi ya adhabu, kwa kama utasali kwa wakati jua kuwa limeshtadi. Ndio Mtume swalla sallam akatoa ruhusa hiyo endapo kama joto litakuwa limezidi kwa kuipunguza swala. Kwa hiyo hapa tumepata kwamba kusali wakati wa mwanzo ni jambo bora, lakini kuchelewesha swala ya isha ni sunna, na kuchelewesha swala ya dhuhri ni sunna pale utakapokuwa na udhuru au sababu ya kufanya hivyo. Tayeb, waman fatathu as-salata, na yule atakayepitwa na sala, wajaba alayhi al-mubadaratu, itamlazimu kufanya haraka, kukimbilia, ila qadaiha, kuikidi sala ile murattaban, kwa mpangilio maalum. Fa in nasiya tartiba au jahilahu, endapo kama atasahau mpangilio au jahila au jahulahu, yani kajingikiwa kwamba hakujua mpangilio uko vipi, au khafa fawata alwaqti, au kaogopa kupitwa na wakati, sakata tartibu, hapo mpangilio utadondoka, kwa maana hakutokuwa na ulazima wa tartibu. Namna gani? Man fata as-salatu wajaba alayhi al-mubadaratu ila qada'iha, mwenye kupitwa na swala atalazimikiwa na kufanya haraka kuitii swala ile murattaba. Murattaba maana yake kuisali kwa mpangilio. Mathalan, kapitwa na swala ya dhuhri mpaka ikaingia swala ya al-asr, atapaswa aswali swala gani kwanza? Kwanza aswali dhuhri kabla al-asr, atusali al-asr halafu ndo akaswali dhuhri. Sah. Tayib, fa in nasiya tartiba au jahila, endapo kama atasahau mpangilio au tajingikiwa, hajui ipi ya kuanza na ipi ya kuchelewa, au hasa fawata as-sala, au kahofia kupitwa na sala, basi hapa sasa kwa tartibu. Hili ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu kuhakikisha kwamba sala inayompita anaitimiza, anaisali. Imekuja katika Sahih Bukhari, mwenye kupitwa na sala hana kafara yoyote, iwe kaipita sala ile imepita kwa kulala au kwa kusahau, hana kafara yoyote isipokuwa kuisali atakapoamka au atakapokumbuka, hakuna kafara nyingine. Hadithi sahihi ambayo imesimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nikifanya haraka nikisali kwa wakati. Tayeb, wa min shurutiha, na katika sharti za sala, satru al-awrati. Hii ni sharti ya kusili kwa sala. Satru al-awra ni kustiri awra, yani kustiri ile stara, yani sehemu ambayo inastahili kustiriwa uchi. Bithawbin mubahin, kwa nguo iliyokuwa ya halali, ambayo la yasfu al-basharata, ambayo haioni, haionyeshi yani ngozi ya mwanadamu, kwa maana isiwe transparent, yani nyepesi sana kiasi ambacho unaiona ngozi ya ndani kabisa, haitakiwi. Iwe ni nguo ghalidhi nzito, ambayo la yasfu al-bashara, haionyeshi ngozi ya mwanadamu ya ndani. Wa min shartiha satru al-awra, kustiri awra, kustiri uchi. Na awratu ar-rajul kama ambavyo vitabu vya fiqh vinaeleza ni ma baina surati wa rukba, na kwa mwanamke ni jamiu badaniha, kama tutakavyoona. Kwa hiyo astiri awra bithawbin mubahin, kwa nguo iliyokuwa halal, la yasfu al-bashara, ambayo haionyeshi ngozi kwa ndani, manake isiwe nyepesi sana, iwe ni nzito, ambayo haionyeshi ngozi ya mwili iliyokuwepo ndani ya nguo ile, au sehemu ambazo hazipaswi kuonekana. Wal awratu thalathatu anwaa, na awra iko namna tatu, yani ile sehemu inastahili kustiriwa ziko tatu: mughalladha, kuna nzito awra au almughalladha, وهي عورة المرأة الحرة البالغة. نعم عورة هي منامك أم بين حرة اليهور كش بالغة اليبالغ. فإن جميع بدنها عورة، بس يي منامك مليوك ورس ني عورة. فإن جميع بدنها kiwiliwili chake chote mwanamke, auratu ni aura, ni sehemu inayostahili kustiriwa. Fi salati, ndani ya sala, illa wajhaha, isipokuwa uso wake. Hii ni ndani ya sala. Hii ni aura mughalladha, aura mughalladha. Wa mukhaffafa, aura mukhaffafa yani aura nyepesi. Wa hiya aura min sab'i sinin ila 'ashri, aura min aura min sab'i sinin ila 'ashri, ni aura ya mtoto wa miaka 7 hadi miaka 10. Hii ni aura ambayo ni mukhaffafa. Fa innaha al-farjani, ambazo ni tupu mbili kwake yeye, ni aura mukhaffafa. Wa mutawassita, aura mutawassita yani yakatna kati, sio mughalladha sio mukhaffafa. Mughalladha sio aura nzito, wala sio mukhaffafa aura nyepesi. Hiya auratu man adahum, ni aura ya wasiokuwa wao, yani wasiokuwa nani, wasiokuwa mwanamke aliyehuru na aliyebale, ambaye yeye kiwiliwili chake chote kinapaswa kuhifadhiwa, na isiyokuwa wale watoto wadogo wa miaka 7 hadi miaka 10, ambao aura yao hata itakapaswa kustiriwa zaidi ni farjani. Kwa hiyo aura mutawassita, aura mutawassita, aura man adahum, ni aura pale mwanzo ambayo ina surati ila rukba ni kutoka kwenye kitovu hadi magoti. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, enyi wanadamu chukueni stara zenu mnapokwenda kwenye sala. Inda kulli masjid, wakati wa kila sala, maanake kila mara tunaposali basi chukueni stara zenu. Zina bimaana satru al-aura, kama wanavyosema mufassirina wengi katika mufassirina ahli sunna wal jamaa. As-Sa'di rahimahullah amesema, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Yaqulu ta'ala ba'dama anzala ala bani adam libasan yuwari sawatihim wa risha, yani Allah anasema baada ya kuwateremshia wanadamu mavazi ambayo yatastiri nyeshi zao na mavazi ya mapambo, akawaambia ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ay usturu awratakum awratikum, sirini nyeshi zenu inda salati kulliha, katika sala zenu zote. Kwa maana kila mnapotaka kusali hakikisheni kwamba mnastiri aura fardaha wa naflaha, ziwe sala za fardhi ziwe sala za sunna. Fa inna satraha zinatun lilbadan, kwani kustiri aura ndiyo pambo la mwili wa mwanadamu. Kama anna kashfaha, kama ambavyo yani kuwacha wazi aura yadau lbadana kabihan mushawaha, inauwacha mwili kuwa ni mbaya mchafu wenye kuharibika. Mwili wa mwanadamu si mwili wa kuwachwa wazi kama nyama wa kawaida. Kwa hiyo khudhu zinatakum ay usturu auratikum inda salatikum, ya katika sala zenu zote. Mfano nadhani hiyo ni moja ya tafsiri. Akasema wa yahtamilu anna murada bizina huna ma fauka dhalika, na huenda ipo kusudio la zina, yani afwan sio zina, azina. Tukisema azina ndio mapambo, ama zina zina kwa alifu maksura, hii ni ile ule uchafu wa kijinsia, hapa ulikusudiwa ni azina, azina. صح طيب. ويحتمل ان المراد بالزينه هنا ما فوق ذلك نفوق يحفو يعني يو يحفو ان المراد بالزينه من اللباس النظيف يعني كفار مفاجئ الاخوة شافي الحسن يعني كمزوري. ففي هذا الامر وامره يسر العوره في الصلاه واستعمال التجميل فيها، يعني انا استير عوره يا اخي نفيا نكتميا مبازي ambayo yenye ya mapambo mavazi yale kwa mazuri ndani yake wal mabata astur min al adnas wal anjar, na nadhafa ni kujistiri na uchafu na najis. Hii ni tafsir ya kalam al munan ambayo mwenyewe ni mtunzi wa kitabu tunachokisoma فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. طيب فهي هي من آية يا بني آدم بين جوع شهيد وقبا نقاص السير عورة. ومنها من قول ومشاق يا صالة، من قول ومشاق يا صالة استقبال القبلة ولكيا قبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، napopote utakapotokea basi elekeza uso wako upande wa Masjid al-Haram. Fa in azaza an istiqbaliha, endapo atashindwa na kuelekea kuelekea Kaaba limaradhi au ghairihi, kwa sababu ya ugonjwa au kwa kinginecho, sakafa, basi hilo litakuwa limedondoka, kwa maana hakuna ulazima. Kama tasqutu jamii al-wajibati bila ajizi anha, kama ambavyo wajibati zote zinazodondoka endapo kama mtu kashindwa. Lakini utashindwa vipi? Kwa maana kwamba ima ni mgonjwa, una uwezo wa kugeuka kuelekea upande mwingine zaidi ya pale uliko nao, au ni mtu kaingia katika ardhi ya watu, ni mgeni, hakuna wa kumuuliza wala hakupata upambanuzi wa kujua kwamba mashariki ni wapi na magharibi ni wapi, matokeo ya jua ni wapi na machweo ya jua ni wapi. Huyu anaweza akasali hata pasina kuelekea kibla, baada ya kujitahidi kuitafuta kibla au kutafuta mwelekeo wa kibla. Atakaposhindwa akasali popote pale, basi fa aina tuwallu fasamma wajhu Allah, kwa sababu kama hiyo hapo ya dharura, ambapo amejitahidi kutafuta kibla akashindwa, basi popote atakapoelekea hapo atampata, atampata Allah tabaraka wa taala. طيب فإن عجز عن استقبالها لبرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بس إن شاء الله قديري يا أوزوي سورة التغابن آية 6. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نألكوا أنتم صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على رحلته. ألكوا أنتم صلى الله عليه وسلم أتصال صلاة السنة أو صلاة السنة صلاة السنة ألكوا أنتم صلى الله عليه وسلم على رحلته يو يكفان دوشاك يو يكفان دوشاك كما نفوند كما نفرات كما نغنية يعني يو يكفان دوشاك حيث توجهت به popote pale ambapo itakuwa yule mnyama amemwelekeza. Hadithi mutafaku alayhi. Wa fi lafzi ghayra annahu la yusalli alayha al-maktubata, lakini katika lafzi imekuja isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hasali juu ya mnyama au juu ya kipando swala za fardhi, kwa maana ni sunna kusali swala ya sunna juu ya kipando. Juu ya kipando unapiga takbiratul ihram ukiwa umeelekea kibla, lakini baada ya kusha kupiga takbiratul ihram ukaendelea kusali haithuma tawajjahat albahima, popote pale alipoelekea ile mnyama au kipando chako rahilataka kipando chako. Lakini swala ya fardhi alikuwa anashuka kwenye mnyama wake na kusali chini nafarichini, ambapo hakuna taharukati zozote, anakuwa na swali kwa utulivu. Na kuna mambo biidhnillah tutakuja elezana ambayo Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utaymiyyah rahimahullah kayataja kama vipambanuzi kati ya swala ya sunna na swala ya fardhi, mambo ambayo utayakuta haya ni hasa kwa swala za fardhi na mengine ni hasa kwa swala za sunna, ambayo yako mengi na yanahitaji kupatiwa muda wake maalum. Biidhnillah tutakuja kuyazungumza idha ahyana Allah. Wa min shurutiha, na katika sharti za swala an-niyyah, ni nia. Wa ma nia, ni nini nia? An-niyya hiya azmu al-qalbi ala fi'li shay'in, ni azma ya moyo juu ya kufanya jambo fulani, azmio la moyoni la kufanya jambo fulani. Hii ndio nia, maanake umeazimia ndani ya moyo wako kwamba utafanya jambo fulani. Wa atanaffudhu biha bid'atun, na kutamka ni katika uzushi uliozuliwa katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Katika masala ya ibada tanaffudhu bil niyyati bid'atun, isipokuwa kuna baadhi ya akwala ambazo zinasema isipokuwa katika mlango wa hija, katika hija. Wallahu aalam ala bidhalika, lakin tanaffudhu bil niyya min al bid'ah. المهم من شروط الصلاة النية، وتصح الصلاة في كل موضع نا صلاة تصح كتك السلم زرس أو كلا سهم إلا في محل نجس اسفقوا سهم ينجس هي حيثفاق ويتمية الصلاة أو مصوب أو سهم اليقور يلجبلي وقنقوه manake sehemu ya dhulma, au fi maqbarati, au sehemu ya makaburi, katika sehemu ambayo pana makaburi, hapo si mahala pa kusaliwa. Au a'sani ibili, au katika malalo ya ngamia, kwenye malazi ya ngamia. وتصح الصلاة في كل موضع تصح الصلاة كتكيل سهم إلا في محل نجس فهو سهم نجس أو مصوب أو سهم يا كفورا يكفورا أو في مقبرة أو سهم يا مكبور أو حمام إن بتاوى حمام يعني سهم يبوغي أو سهم زبيون أو أعطاني أعطاني إبلي أو في الملاك أو ينجمية فيها كتك مزبلة مزبلة يعني كوني مجيا سيمو نزبكي والحاكة. وفي سنة الترمذي مرفوعا نتكتك سنة الترمذي حديث مرفوع حديث مرفوع ما نكيه من ليل ربما يرفعيش هذا نتوم صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد inasema kwamba ardhi yote ni msikiti illa al-maqbara wal-hammam isipokuwa makaburini na vyoni. Wallahu a'lam. Ikatazwa kusali baada ya hizo ambazo Sheikh Saadi rahimahullah amezitaja. Kuna na sehemu inaitwa majzara. Majzara ni sehemu ya machinjioni, sehemu ambazo wanachinjwa wanyama. Wa almazbala, yani hizi ni sehemu ambazo zimekatazwa. Kuna tambihi moja muhimu sana kifahamu, ambayo ni kuhusu kwenye malalo ya ngamia. Nadhani tulishawahi kuisema nukta hii tulipokuwa tukizungumza kwenye mlango wa tahara, tukasema kwamba mikojo ya wanyama wanaoliwa na vinyesi vyao si najisi, lakini imekatazwa kusali kwenye malalo ya ngamia, si kwa sababu kwamba ni sehemu chafu kwa vinyesi vyao na mikojo yao. Na ushahidi ni kwamba imeshibiti kwamba inafaa kusali kwenye malalo ya mbuzi na kondoo, ambapo kama kutakuwa kuna kizuizi kwa sababu ya vinyesi na mikojo, basi na sehemu ile itakuwa vinyesi na mikojo ni kitu cha kawaida. Lakini maulama wameeleza kama katika kitabu Tamamul Minna, ameeleza kwamba moja katika sababu ni kwamba ngamia mara nyingi hutembelewa na sheitani, hufuatana na sheitani. Hii ni miongoni mwa sababu katika sababu ambazo wamezizungumza, ingawaji wanasema tujue sababu hikma ya kukataza sehemu hizi au kusijue, lakini tunapaswa kutimiza amri ya sheria kama Mtume sasa katukataza, basi tunapaswa kufanyaje? Kukatazika na kuto kusali katika maeneo kama haya. Lakini miongoni mwa kila ambapo kuna riwaya, wallahu aalam ala sihhati dhalika, kwamba ngamia ni mwenye kufuatwa sana na sheitani. Kwa hiyo hoja, miongoni mwa hoja anasema hiyo ndio sababu ya kukatazwa kulala, yaani kusali katika madalo ya ngamia. Lakini kwa ujumla si kwa sababu kwamba eti pana mikojo na vinyesi vya ngamia, kwa sababu hivi ni vitu halali, yani si najisi kwa wanyama wote wanaoliwa, vinyesi vyao na mikojo yao si najisi. Na inathibiti hadithi ya wale ibnin ambao walipatwa na maradhi, wakaenda kwa Mtume, yani Mtume sasa akawaambia waende kwenye viunga vya Madina wakanywe maziwa ya ngamia pamoja na mikojo yake kama dawa ya kuondosha matatizo yale, na wakafanya hivyo na wakapona kutokana na maradhi waliokuwa nayo. Kwa hiyo tukijua kwamba Allah hakuweka tiba ya waja wake kuwa katika vitu vya haramu, moja wapo katika vitu vya haramu ni kula kitu cha najisi, kilichokuwa ni najisi, isipokuwa pale ambapo mtu atakuwa hana jinsi. Man yasurra ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi, lakini kwamba iwe ni kawaida kuwa mtu akusudia hilo halipo, ni haramu. Kwa hiyo kama ni haramu kula najisi, basi Mtume sasama asingewaruhusu kwenda kunywa mikojo ya ngamia kama ingekuwa hilo jambo ni haramu. Hii ni dalili kwamba mikojo ya ngamia na wanyama wote wanaoliwa si najisi. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyihi. ومن فاتته الصلاة يولي أمبارك أن يبيت ونصال طيب وجه السؤال هو اللي كان يوفات حقا مثل من فاتته الصلاة أن يبيتنا صلاة bila shaka kafitwa kwa nidhuru za kisheria, ima swala imempita kwa kuwa alisahau au imempita kwa kuwa amelala, ambazo ni nidhuru miongoni mwa nidhuru zinazokubalika. Sawa, hapo ndio lazimatuhu alqadha, ndio hapo atalazimikiwa na kuifidi. Na qadha hii ni pale kwamba swala imepita wakati wake, imepita tayari, imeshapita kwenye wakati wake, yeye ndio amekumbuka au ameamka, basi pale ataiswali, inahesabika kuwa ni qadha ambayo inakubalika kisheria. Ama kama ambavyo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yeye kaizungumza moja kwa moja kama itakuwa ni tahawu, na hata kama ataiswali hana qadha. Sawa. Kwa hiyo inakusudiwa wallahu aalam ni pale ambapo kapatwa na udhuru wa kisheria, basi hapo atapaswa aiswali mubadaratan, yani kwa kufanya haraka kabisa, hakuna cha kuchelewesha. Na pia hapo kuna tanbihi, wengi kati yetu sisi, au naweza kusema kwamba pengine huenda ikawa ni wakati wa ujahili, mtu anaweza kulala akaamka kumekucha tayari jua limeshachomoza, lakini swala ya asubuhi akaja kaiswali, akaiswali baada ya swala ya dhuhuri, tena baada ya swala, sio kabla ya dhuhuri. Na mwenyewe ukimuuliza anakwambia kuwa na qidhi. Hii ni lahu, huu ni mchezo, na anakuchezea sheitani. Kwa hiyo tuwe na tahadhari na kitu kama hicho. Swala itakubalika kwamba ulikuwa ndani ya udhuru pale ambapo imekufikia au imekupita wakati ukiwa umelala au umesahau au umepoteza fahamu, kwa maana ule ufahamu haukuwepo wakati wa swala, lakini fahamu ipo na hukulala na hujasahau. Ni dhuru nyingine zote ndio tumeona hapa, ni udhuri au ghairihi, ni dhuru nyingine zote zikubaliwa. Wallahu a'lam. Wallahi anataka kujua sifa ya msafiri na ukomo wake, maanake masafa ya safa msafiri man shadda rihab, yule ambaye kwa kawaida ada tunamtakuwa ni msafiri, yule ambaye maanake ameandaa kipande chake kwa ajili ya safari, ima huyo chakati mwenyewe au chakodi au chakufanyaji, lakini amepanga kwamba yeye atakusafiri. Na safari hii inaenda kwa mazingira, yaani kwa mujibu wa urfu wa watu. Man yuhaddu safaran fahuwa musafir, ile ambayo tukahesabika kuwa hii ni safari, basi mwenye kuifunga safari ile atahesabika kuwa ni msafiri. Sare ama masafa ya kwamba ni kilomita kadhaa au mita kadhaa, maili kadhaa, hili lam yathbut fihi an-nass inda asahi qawli ulama, hakuna ithbara ya kwamba eti kuna masafa maalum mbele ya qawli mufassirin mbele ya yani maulama. Lakini ma yuhaddu safaran urfan fa musafiruhu musafiran au musafiru, muda wa kwamba inashika kwa safari, basi mwenye kufanya safari ile atakuwa amefika kwa msafiri, itafaa kwake kula katika mwezi wa Ramadhani, na itafaa kwake kusali kwa kufanya jamu na kufanya kasa, yani kukusanya na kupunguza muda wa kwamba inahitajika kuwa ni safari. Na hapa tunaposema urfu, huwezi kusema kwamba hapa natoka kwenye chuoni ukasema nasafiri, huu utakuwa ni mchezo. Lakini kuna masafa ambayo wewe mwenyewe bila shaka au urfu unafahamika kwamba nikitoka hapa kwenda fulani, basi nitakuwa ni safari. Kwa hiyo hii itahesabika kuwa ni safari, wala hakuna mpaka mahali. Wallahu a'lam. Hii ndio kauli yenye nguvu mbele ya maulama wa haki kuna wa hadithi. Mfahamu? Naam. Tayyib, pia katika swala la muda, pia swala la muda, hakuna muda maalum. Hakuna muda maalum. Imethibitika Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kenda Tabuk kwa ajili ya kupambana na adui na kaka kadhaa, kama sikosea 18 au 17, lakini akisali safaran. Sawa? Hakuna muda maalum. Muda kama wewe umeshika kwa nafsi, basi inahesabika kwamba wewe umesafiri na utafanya kasa. Bali nakumbuka aliulizwa Ibn Abbas rahimahullah kuhusu muda na masafa ya safa, akajibu kama hizo ambazo nimekueleza kwamba hakuna muda maalum kwa kusikia kwamba wewe ni msafiri. Muda wa kwamba wewe kutoa mwili wako kwenda sehemu nyingine ni kwamba kuna shughuli maalum ambayo imeendea, ukimaliza utarudi, basi hiyo itahesabika kuwa ni safari. Sare na wewe ni msafiri, na wala hakuna masafa khas. Wallahu a'lam. Naam. Kwanza tukisema mukimu tunakusudia ambaye si msafiri, sawa, ambaye si msafiri. Ambaye si msafiri ima atakuwa na udhuru wa ugonjwa au kutakuwa na udhuru wa hali ya hewa, yaani kwamba pengine mvua au mavumbi au upepo mwingi, sawa, mazingira kama haya, huyu ni mukimu. Sawa, kwa hiyo mukimu anajumuisha mgonjwa au mtu mwenye udhuru mwingi, sawa. Na swala ile ambayo atakayeswali jamaa atakaposwali kwa ukamilifu, sawa, muda wa kwamba yeye ni mamuma ameswali nyuma ya imamu, imamu ni mutii, na yeye atapaswa atimize. Unafahamu? Ama kama yeye ni imamu, kama yeye ni imamu na ni msafiri, atapaswa awaeleze maamuma kwamba yeye ni msafiri, na bila shaka wao maamuma wa watu ni kufahamu kwamba kama yeye ni msafiri ni mukimi, sisi tutapaswa vipi na yeye atapaswa kitu gani, au ni sunna kwake kufanya nini? Kwa yeye ni msafiri, muda wa kuwa ni imamu na tayari kutokaribishi kwamba yeye ni msafiri, basi yeye anaswali rakaa zake mbili, nyinyi mtainuka baada ya rakaa mbili na kukamilisha swala zenu kuwa ni nne. Sare ama kama wewe ni maamuma, basi ukishampata imamu utapaswa utekeleze kila anachokitekeleza imamu, kwa maana uswali kamili wala haijafanyika kwa rakaa mbili za mwanzo ni za dhuhuri, rakaa mbili za pili za al-asr, hakuna Allah na yaani kuna watu ambao wameridhika kuja طيب بلا شك هبا سؤالنا ان لينكم بقى كما ينوى بقى حقا تصليوا ني ارض المقصد سيموا بيو اللي ينقليوا اللي يقولوا كيو سؤال الذي كتك سورة جواب سيوم. طيب وظاهر يا ميلي inaonyesha kwamba maadamu mwenyewe hakuridhika pamechukuliwa kwa nguvu, maana yake hapo itakuwa hapafai kwako kusalia. Lakini naomba uniache nitazame sasa. Jazakallahu khair. نعم هنا جمع تقديم ما جمع تأخير. فجمع تقديم معناه الصلاة يا العصر مثلا أو يا عشاء ويصلي في وقتها ونيه ومغرب أو في وظهر. يعني يصوم وقت الظهر صلى العصر ويصوم وقت الظهر هنا تقديم. ثالث نكون جمع تأخير. جمع تأخير ني صلى هي يا ظهر ويصوم وقت العصر أو صلى المغرب ويصوم وقت العشاء هنا صح. جزاكم الله خير. لا مشكلة. يتجوز ملاقوة يستير عورة نصفات لكن ثالث ونواكي ونمفزيار نوانومي ونمفزي مفزيار نعلم كتاظة مكتاظة حديث نسبيشي ذاكو كتاظة ونواكي بل كل عليك ولي أنبوه وتفاقوة ونمشبهيشة ما نسياني بيه نموت يكتحو مشبهيشاني كمفاز kare kwa hiyo itafaa kama itakuwa panjabi ile ya kiungu cha kike akilivaa na likaokokali ni mstiri na stara yake ni kwamba ifunike mpaka nyayo kare, basi muda wa kwamba itakuwa mstirika amstirika, basi hakuna ubaya na atafaa kusimamishwa. Imethibiti hadithi Imam Abu Salama wakati Mtume SAW alipokuwa akiwazungumza wale wenye kuburura nguo zao zinazovuka chini ya vifundo wanaume, sawa, kwamba hao wamelaanika na watakuwa na adhabu kali. Allah al-afi wa salama. Mama Umu Salama alimuuliza Mtume SAW madha yasna'u nisa kama sasa tabir fi duyulihinna, sawa, wanawake wao wafanye nini kuhusu mikia yao? Dhuyuri kusudiwa na yale maguo yao marefu. Mtume akamwambia yurhina shibran, waachilie shibiri moja. Mama Musalima akamwambia idhalika alkashf, wakizidisha shibiri moja basi nyayo zitaonekana zitakuwa wazi. Akaambia wazidishe shibiri nyingine wala yasina, wazidisha shibiri nyingine na wazidisha zaidi ya hapo. Kwa maana baada ya kuzidisha, yani kutoka kwenye kifundo ukazidisha shibiri mbili, maana yake ni dhiraa nzima. Kwa hiyo hapo bila shaka nyayo itastahili, lakini wasizidishe zaidi ya hapo. Nafahamu. Kwa hiyo muhimu ni kwamba ipatikane sala kamili, iwe kwenye sala ni usu ndio ambao unaonekana. Jazakumullahu khaira. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.